พระธรรมเทศนาของพระครูสันติวรคุณหรือหลวงพ่อคำแพงอัตตสันโตแห่งวัดบุญญานุสรณ์บ้านหนองวัวซออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีม้วนที่33 B ตอนเทศอบรมพระเนนคราวาสบันทึกเทปเมื่อวันที่11กันยายนพ.ศ. 2545 ความเป็นจริงของจิตใจเฮานั้นอยากสร้างความดีอยากปฏิบัติดีอยากได้ทุกอย่างสิ่งที่เป็นความสุขของใจแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่คอยมาขวางเฮาไว้สิ่งนั้นเรียกว่ากิเลสเรื่องที่มันขัดขวางใจเฮาไว้ห้ามก็จะมีความรู้สึกเป็นสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คืออยากเหตุอย่างที่สองก็คือบ่อยากเหตุทั้งสองอย่างนี่มันจะมีอยู่ในใจเฮาถ้าเมื่อสองอย่างนี้มีอยู่ในใจเฮาเฮาจะเห็นว่าการเหตุกับการบ่เหตุอันใดจะเกิดผลเกิดประโยชน์กว่ากันการเฮ็ดการปฏิบัติเฮาเชื่อพุทธเจ้าถ้าการบ่เฮ็ดบ่ปฏิบัติแสดงว่าเฮาเชื่อกิเลสความเชื่อทั้งสองอย่างนี้เมื่อบวกกันเข้ามาแล้วเป็นผลออกมาก็คือถ้าเฮาเชื่อกิเลสเฮาก็จะไหลลงไปสู่ที่ต่ำถ้าเฮาเชื่อพระเจ้าเฮาจะไหลขึ้นไปสู่ที่สูงเพราะฉะนั้นให้เฮาสังเกตเฮาว่าการนั่งการทำทุกอย่างอันเฮาก็สิอยากทำบ่อยากทำอยู่ใน2ลักษณะนี้เมื่อเฮาได้ฮู้ว่าถ้าหากเขาในถ้ำเขาก็มีความดีใจเพียงเขาจึงเกิดความดีใจพอเขาได้เอาชนะกิเลสถ้าหากเขาไม่ได้ถ้ำเขาจะเสียใจเพราะเขาตกเป็นทาสของกิเลสฉะนั้นถึงสี่ยากลำบากปานใดเขาก็ต้องทำเพื่ออย่างเพื่อความเจริญของใจเวลามันมีโอกาสเข้ากับเหตุของเฮาเมื่อเฮาเหตุแล้วเหมือนกับว่าศรัทธาในใจเฮานั้นมีความสมบูรณ์บ่าเฮาได้ปฏิบัติบูชาถ้าหากเฮาบ่ได้เหตุเฮาจะรู้สึกเสียใจหรือบ่สบายใจฉะนั้นการที่เฮาได้ตั้งใจลงจังซี่ก็เพื่อว่าจะปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองให้มันเข้าใจในทุกแง่ทุกมุมในด้านคำสอนเราในเรื่องต่างๆก็ดีธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีมากมายกายกองถ้าหากจำแนกแจกใจออกไปทั้งหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่มันแน่ๆก็คือความโหกับความโลกนั่นล่ะมีสองอย่างแค่นั้นคำว่าโหก็โหตามความเป็นจริงคำว่าหลงก็บอกหลงบ่โหตามความเป็นจริงความเป็นจริงกับความบ่เป็นจริงทั้งสองอย่างนี้จึงทำให้เฮาหลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เฮาฟังเทศน์แต่ละมื้อแต่ละมื้อเฮาจะต้องได้ความได้ความเข้าใจว่าสิ่งที่เฮาทำสิ่งที่เฮาเฮ็ด มีผลแก่เฮาจังใดเมื่อเฮามีความเข้าใจจังซี่แล้วเฮาก็จึงได้ตั้งใจปฏิบัติจะเป็นยังไงก็ตามเฮาต้องพยายามรักษามาตรฐานของเฮาไปให้ได้คือว่ามาตรฐานของเฮาไว้ก็หมายความว่าความเชื่อมั่นในเฮามันมั่นคงบ่สงสัยในด้านการเฮ็ดในด้านการฝึกฉะนั้นเฮาจะสังเกตว่าเวลาในเวลานัดกันก็คือ1ทุ่มเฮาก็มาตัวรวมกันมาพร้อมเพียงกันเฝ้าพร้อมเพียงกันเฮ็ดเราบาดนี้เมื่อเฮาเฮ็ดเสร็จแล้วอันนั้นก็เป็นบุญส่วนหนึ่งบุญส่วนเฮาฟังเทศบุญส่วนนี้ถือว่าเป็นยอดบุญยอดกุศลคำว่ายอดในที่นี้หมายถึงคำว่าเป็นสิ่งสูงสุดสูงสุดตรงที่ว่ามันจะชำระใจของเฮาได้คือทุกสิ่งทุกอย่างให้เฮาเห็นตามความที่มันเป็นจริงที่เฮาเห็นยังบ่ได้เห็นตามความเป็นจริงเฮาก็ยังสิลังเลในการเฮ็ดเฮาเฮ็ดอยู่เชื่ออยู่แต่ยังบ่ทันเห็นคือมันเชื่อด้วยตานอกเชื่อด้วยหูนอกมันยังบ่ได้เชื่อด้วยตาในหูในถ้าเชื่อด้วยตาในแล้วตาในมันเห็นแล้วมันบ่ได้สงสัยในการเฮ็ดการทําก่อนมันสิเห็นก่อนมันสิฮู้ก็ต้องอาศัยความจําที่เฮาได้ยินได้ฟังซุมื้อนี้ล่ะไปคิดคิดจนมันเห็นชัดเจนชัดเจนตรงที่ว่าอีหยังอีหยังก็ตามขึ้นชื่อว่าเฮาหลงมันก็บ่มีหลงอีหยังมากมายมันก็เพียงแต่ว่าหลงสมมุติเท่านั้นเช่นความอยากที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าตัณหากิเลสตัณหากิเลสตัณหาตัวนี้นั่นจะพาคนสางโลกพาให้คนชิบหายจากโลกเฮาสังเกตว่ามันเจตหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ติดอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ของเฮานับตั้งแต่เฮาเกิดมาจากอดีตถึงปัจจุบันขึ้นชื่อว่ากามตัณหามันทำความลำบากทำความทุกข์ยากให้เฮาซ้ำใดแล้วมันก็ทำความสุขให้เฮาซ้ำใดถ้าเฮามันทำความสุขให้เฮาซ้ำนั้นเบิ่งความทุกข์ที่มันมีอยู่ในหันเฮาก็จะเห็นชัดเจนว่าเฮามีอยู่ทุกข์มากกว่าสุขเป็นอย่างจังว่าทุกข์มากกว่าสุขเฮาสังเกตว่าความที่เฮาสมหวังนั้นมีน้อยมากนอกนั้นมีแต่ความผิดหวังไปเรื่อยอันนี้เฮาก็จะเห็นอยู่ในเฉพาะตัวของเฮาถ้าบางครั้งบางขณะเฮาก็เบือนว่าโลกนี้มันมีความสุขสุดได้เกิดในเมื่อมันสมหวังแต่ในเมื่อมันผิดหวังในบัดนี้โลกนี้มันมีความทุกข์สุดได้เกิดเฮาผ่านมาหูอยู่ที่ใจว่าขึ้นชื่อว่ากามตัณหามันจะพาเฮาให้ทุกข์ยากลำบากตลอดกาลกามตัวนี้แปลว่าใครตัณหาตัวนี้แปลว่าความอยากฉะนั้นเอียงกระตามตาหากเข้าน้อมเข้ามาพีหน้าเฮานี่เฮาจะเห็นว่า ความอยากที่มันที่เฮาอยากที่มันเกิดขึ้นในใจเฮาเฮาจะเห็นว่าอยากบางขนาดจนหน้าเกลียดจนหน้าขยะแขยงหน้าเบื่อหน่ายอันนี้คือถ้าหากเข้ามองในแง่หนึ่งเขาจะเห็นว่าเป็นความสุขแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่น่าเปลี่ยนไปเมื่อมันสมหวังแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อมันเกิดความเบื่อหน่ายแล้วบ้านดงมันก็กลับมาต้องการใหม่หลอกเข้าไม่ตัวเข้าไม่สุดท้ายให้ยังตกเป็นถาดเข้ามันอยู่อย่างใสเพราะฉะนั้นเรื่องจังสี่มันเป็นเรื่องละเอียดมากยากอีดีที่เขาจะเข้าใจมันยากอีดีที่เขาจะเห็นโทษมันเช่นความเป็นโยของเขาจากอดีตถึงปัจจุบันห้าน้ำตาเขาไหลเพราะสิ่งเหล่านี้นับขังนับเกลือบ่ได้บางครั้งมันก็ฝังอยู่ในใจเฮาแต่เฮาบอกผู้ใดบ่ได้บ่ฮู้ว่าให้ผู้ใดฟังบ่ได้มันเป็นความอึดอัดอยู่ส่วนตัวลึกๆในหัวใจนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์อย่างมหาศาลระบายให้ไปฟังก็บ่ได้มันเป็นทุกข์เฉพาะการทุกข์เฉพาะตัวถ้าจะเว้ามันก็เป็นสิ่งที่บ่น่าเว้าถ้าจะว่าเว้ามันก็เกิดความทุกข์ฉะนั้นตัวนี้เฮาจึงตกเป็นทาสของมันอยู่ตลอดเวลาบ่ว่าไผถ้าเกิดมาในโลกอันนี้จะต้องเป็นจังซี่ด้วยกันทั้งหมดแล้วบัดนี้กว่าเฮาจะมาเข้าใจมาชำระสาสางเรื่องความต้องการหรือความอยากต่างๆนั้นมันยุติตรงใดหรือหูทางเดินของมันมันก็เป็นสิ่งที่ยากแต่ว่ากับว่าโดยวิสัยถ้าเฮาเบิ่งคักๆแล้วมันจะบ่มีอีหยังเป็นสิ่งที่จะหลอกลวงเขาได้ถ้าหากเขาเบิ่งว่าคักเขาก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาถ้าหากเขาเบิ่งคักจะเห็นผิดปกติจากธรรมดาคือปกตินี่ทั่วไปขึ้นชื่อว่าสัตว์โลกผู้เกิดมามีขันหาเป็นที่ตั้งดอมมีทุกข์พอๆกันที่เบ้าให้ฟังสมมือก็คือเรื่องความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ในตัวเฮาความยึดถือในตัวเฮาความบ่เข้าใจในกายในตัวเฮาเมื่อเฮาเบิ่งแล้วเมื่อเฮาเบิ่งเฮาก็เห็นสำคัญว่าเมื่อเฮาเศร้าเมื่อเศร้าเบิ่งมันก็บ่เห็นมันจะเห็นตรงกันข้ามความจริงแล้วนั้นจะเป็นหยังก็ตามพระเจ้าสอนเฮาให้ฮู้แล้วสอนเฮาให้คงไว้บ่ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเพียงใจหัวนั่นคือทุกข์นั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์ตั้งแต่วิธีดับทุกข์เพิ่นจะบอกจังซั่นเฮาสังเกตว่าถ้ามานั่งปฏิบัติอยู่จังซี่ถ้าหากใจเฮาเห็นไปตามนี้แล้วเขาจะมีความสุขมากมีความสุขตรงใดมีความสุขตรงที่ว่ารู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริง เห็นจังใดจังสิชัดเจนพระเจ้าสอนว่าให้เห็นเป็นของปฏิกูลหนึ่งให้เห็นเป็นของนิจจังหนึ่งแต่ว่าถ้าเคยถามตัวเองว่าเมื่อเวลาเข้าอาบน้ำเข้าแปรงฟันเข้าซองกระจกจังสิถ้าต้องมีสติเบิ่งเข้าเบิ่งตัวเองว่าตัวเฮานี่เป็นจังใดมีหยังแน่อยู่ในตัวเฮานี่ถ้าก็มาเบิ่งตัวนี้เบิ่งแล้วมันก็เห็นเออถ้ามันมีหนังห่มอยู่เออมันก็พอเบิ่งกันได้แต่ถ้าหากมันปราศจากหนังห่มแล้วมันก็จะเบิ่งกันบ่ได้ความจริงตัวนี้แหละที่จะเป็นสิ่งที่รอหลอมปัญญาให้เกิดที่ว่ามันเป็นทุกข์มันเก็บผันปวดนี่เข้าเห็นดังแต่หนังห่มอยู่ซื่อบ่เห็นภายในถ้าเห็นภายในแล้วแม้แต่ตัวเขาเองนี่นะถ้าจะเกิดความขยะขยแยงในตัวเองในเมื่อมันเป็นของปฏิกูลโรคไข้ไข้เจ็บมันจึงไม่อยู่ประจำสู่มองอันนี้พระเจ้าสอนว่าถ้าวัดติ่งสาอาการเพื่อการ32 ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นของจังใดอวัยวะอาการอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นจังใดตับไตไส้พุงเป็นจังใดถ้าเห็นกันบ่มีเสื้อผ้าปิดปังบ่มีหนังห่มอยู่มันจะเบิ่งกันบ่ได้เพราะมันเป็นของปฏิกูลโดยตามธรรมชาติแล้วที่นี่เมื่อเฮาเบิ่งจังซี่เฮาก็จะเห็นตัวเฮาเองเมื่อมันเห็นจังซี่แล้วความกำหนัดความหลงไหลมันก็ลดหน่อยคอยลงไปถ้าเทียบง่ายๆเข้าเบิ่งอาหารใหม่กับกำลังเข้ากลืนเข้าไปคือเราเดี๋ยวเห็นอยู่กับอาหารเก่าที่มันออกมามันจะเป็นคนละอย่างกันความรู้สึกจะแตกต่างกันอาหารใหม่นี่เข้าเห็นแลนเข้าหาแต่อาหารเก่านี่เห็นแล้วจากแลนนี้แต่มันก็หนีบ่ได้สิ่งเหล่านี้มันก็เฮาก็เบิ่งมันเบิ่งจนมันเห็นชัดเจนคำว่าชัดเจนในที่นี้หมายถึงว่าเฮ็ดได้ยินจังได๋อยู่มันก็เห็นเฮ็ดจังได๋อยู่มันก็เห็นคิดเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาเห็นแล้วบาดนี้เมื่อมีอาการที่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นด้วยตาในปากกายของเฮาประกอบไปลักษณะจังซี่ล่ะเห็นจังได๋ก็ตามมันจะประกอบไปจังซี่เมื่อมันเป็นจังซี่แล้วเฮาก็จะสิรังเกียจกับบ่แมนสิเบื่อนายกับบ่แมนเพียงแต่ว่าให้ฮู้ว่ามันเป็นจังซี่เด้อ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทั้งสี่แต่เมื่อนั้นเป็นทั้งสี่แล้วเข้าได้หยังจากการจัดสิ่งเหล่านี้พอเฮานี่ฮู้ความจริงตัวเองแล้วความทะเยอทะยานอย่างทั้งหลายมันก็ระงับดับลงเป็นหยังมันจะระงับดับลงพร้อมเห็นตามความเป็นจริงเข้าทุกข์ทุกข์เพราะเรื่องนี้แล้วบัดนี้มาเบ่าเรื่องวัตถุสิ่งของว่าเป็นของเฮาที่จริงๆแล้วเฮาก็ว่าของเฮานั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของเฮาอาศัยชั่วการชั่วกาลนานขึ้นหนึ่งซื่อๆบ่นานมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วบัดนี้เมื่อเบิ่งอย่างสิแล้วจิตของเฮาก็จะเห็นตามที่เฮาได้ยินทั้งนอกว่าเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้พวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ฟังเรียกว่าพุทธบริษัท4ฟังครั้งที่1หายสงสัยในความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นสันมัดตามที่พระเจ้าสอนฟังครั้งที่2เกิดความรู้เข้าใจชัดเจนฟังครั้งที่3มัดหม่องสงสัยฟังครั้งที่4ที่5ย่างความเห็นของตนให้บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าให้พี่น่าดูด้วยปัญญาเพิ่นพุทธเจ้าแสดงความเกิดเป็นทุกข์เฮาก็จะเห็นตัวของเฮานี่เกิดเป็นเด็กน้อยบ่มีเสื้อผ้านุ่งเป็นเด็กน้อยนอนอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาเกือกเลือดเกือกยองเกือกเลือดเกือกไข่เกือกเลือดเกือกน้องซ้ำละลากว่าจะเลื่อมตาอาปากได้ทุกข์ทรมานเขาจะเห็นเขาเป็นอย่างสั้นแล้วบัดหลังจากเพิ่นว่าอย่างความเกิดเป็นทุกข์อย่างสั้นแล้วเพิ่นก็สิว่าถึงความแก่เฮาก็จะเห็นตัวเฮานี่แก่เมื่อเห็นตัวเฮานี่แก่ต่อไปมันก็เห็นเรื่องของความเจ็บต่อไปก็เห็นเรื่องความตายต่อไปก็เห็นความผัดผ่าสรุปแล้วง่ายๆก็คือเห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างจิตมันก็สงบเมื่อสงบระงับความทะเยอทะยานที่มันเคยเหอะเหิมอยู่ในใจหมดไปจากขันมันจะเกิดความสังเวชมาแทนเข้าบ่หน่าหลงบ่หน่าบ่หนาหลงสิ่งเหล่านี้แต่ว่าบ่หลงบ่ได้เพราะว่าเฮาเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้เมื่อเฮาเกิดมาจากสิ่งเหล่านี้แล้วพระเจ้าจึงสอนว่าธรรมดาบัวดอกบัวเฮาเบิ่งแลกเกมเวลามันเบ่งบานเฮาจะเห็นว่าดอกบัวนั้นเป็นสีสวยสดงดงามทั้งสีและตัวดอกจะเป็นสิ่งที่ต้องตาต้องใจของบุคคลผู้พบเห็นแต่หารู้ไม่ว่าเงาบัวนั้นอยู่กับเอียงอยู่กับคนอยู่กับต้นแต่ว่าดอกบัวนั้นเยี่ยมบานสวยงามแต่ข้อความมันโสโครกสกปรกเพิ่นเทียบกับกายกับจิตเทียบไปให้ฟังมา กายนี่เปรียบเสมือนเงาบัวใจนี่เปรียบเสมือนดอกบัวถ้าหากเข้าในพีหน้าลงถึงจุดนี้แล้วเข้าก็จะเห็นว่าเป็นยังไงกับสร้างมันกายจะเป็นยังไงกับสร้างมันโอ้แล้วว่ามันเป็นอย่างสั้นรักษาติดดอกบัวไว้คือบ่ให้มันมาเกิดอีกเป็นยังจะให้รักษาอย่างสั้นการเกิดก็คือเก่านั่นแหละมันก็ต้องมาแก้มาเก็บคือเก่าปรารถนาประสบหวังคือเก่าเฮ็ดแท้งประสบหวังบ่ได้ดังใจปรารถนาคือเก่าเมื่อพี่หน้าลงไปเห็นชัดเจนเกิดความสลดสังเวชน้ำตาไหลเข้าหนีโง่เงาเต่าตุนปลูกกิเลสตัณหามันครอบงำบังคับให้ว่าทำทุกอย่างแม้สิ่งนั้นจะเป็นบุญหรือเป็นบาปกันมันกับบริสุทธิ์มันบังคับให้ว่าทำบังคับให้ว่าเฮ็ดแต่เฮ็ดแล้วมันบ่ได้ไปนำเฮามันบ่ได้ไปที่กับกระจายเฮาถ้ำหลอกเฮาหลอกเฮาถ้ำความซัวแล้วมันก็หนีไปเหลือแต่ใจเท่านั้นที่เกิดความหดหู่สังเวชว่าเฮาตกเป็นทาสของความซัวตกเป็นทาสของกิเลสกว่าเฮาจะได้มาฟังคำสอนกว่าเฮาจะได้มาปฏิบัติกว่าเฮาจะเข้าใจมันยังเกิดความสลดสังเวชว่ามันช่างเป็นเมราติเสียงเหลือเกินที่เฮาจะได้เข้ามาในพุทธศาสนาตั้งใจศึกษาปฏิบัติจริงๆมันก็จะมองเห็นมันเออถึงชื่อว่ากายก่อนนี้มันเป็นจังซี่ขึ้นคือว่าสมบัติโลกมันก็เป็นของโลกขึ้นสภาวะความสมหวังมันก็ต้องมีความผิดหวังฉะนั้นเมื่อเฮาเบิ่งชัดเจนเฮาจึงจะเห็นว่าทุกข์ทั้งหลายที่มันเป็นทุกข์เพราะเฮาเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเฮาดังที่เคยบอกตั้งว่าเห็นมาเฮาเกิดเห็นมาเฮาแก่เฮาเก็บเฮาตายอย่างสิล่ะจริงๆแล้วนั่นมันเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์นี่มันบ่เป็นเรื่องของใจเรื่องของใจมันความยึดความถือต่างหากมันจึงเป็นทุกข์มันจึงเป็นทุกข์ถ้าหากเฮาเบิ่งแล้วพี่หน้าแล้วเห็นเป็นทั้งสี่แล้วก็คือยังเฮาเห็นอาหารคือยังเฮาเห็นอาหารที่เฮากำลังเคี่ยวอยู่การเคี่ยวอาหารอร่อยที่เฮาว่าเฮามีรสชาติกลมกล่อมแปลว่าสิ่งที่บรรพายแสบผ้าให้เกิดความอร่อยนั้นคืออย่างคือน้ำลายแต่ปกติเขาน้ำลายแล้วเฮาเห็นแล้วเฮาก็เกิดความพยาคะแยงแต่ว่าเมื่อตาเฮาบ่เห็นกืนอาหารเคี่ยวกับอาหารลงได้สบายถ้าเฮากินการนั้นเคี่ยวอยู่ค่ายมากมันก็รับบ่ได้อีกเป็นหยังมันยังรับบ่ได้เพราะไม่เห็นด้วยตาถ้าไม่เห็นด้วยตาในลักษณะเดียวกันเห็นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลถ้าเห็นอย่างตามความจริงตามมีแล้วใครสิอยู่ได้วันใครสิแบกใครสิหามมันบ่มีผู้ใดแบกบ่มีผู้ใดหามบ่มีผู้ใดยึดบ่มีผู้ใดถือเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นของจังซั่นแล้วก็คือยังเฮามีคนมาตั๋วเฮาว่าให้หอบให้แบกซากสัตว์ซากหยังใดซึ่งเป็นของเน่า เป็นของเน่าของเหม็นเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติถ้าหากเข้ายังโง่หูว่าของนั้นมันเป็นของสกปรกเพิ่นบ่ทันทรงกินเฮาก็จะถือไว้ได้ถ้ามันทรงกินแล้วเฮาจะถือไว้บ่ได้เฮาก็ต้องปล่อยทิ้งคือกันระหว่างจิตของเฮากับกายของเฮาก็เป็นลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาเบิ่งจังซี่ถ้าจะเห็นว่ามันเป็นธรรมดาบ่มีหยังสิเหนือไปจากนี้ถ้าหากเฮาเบิ่งด้วยสติปัญญาของเฮาแล้วเบิ่งหม่องใดก็ตามเบิ่งเล็บที่มันสวยงามเบิ่งฟันที่มันสวยงามเบิ่งผมที่ว่ามันสวยงามเบิ่งหนังที่ว่ามันสะอาดเบิ่งหยังต่างๆต่างเบิ่งให้มันคักแล้วมันจึงหายสงสัยโลภทั้งหลายเขินซื่อว่าอาความจริงจะปรากฏมันจะบ่ให้ปรากฏแต่นิดนึงคือหาสิ่งมาปิดบังเอาไว้เช่นร่างกายของเฮาทั้งสี่หลังถ้าเก่าโฮยวันประกอบโดยอีหยังมันเป็นยังไงธรรมชาติของมันแต่ว่าโลกทั้งหลายท่านเขาหาสิ่งมาปิดบังไว้จากความเหม็นให้มันเป็นความหอมจากความบ่เที่ยงให้มันเป็นความเที่ยงเมื่อมันปิดด่างบังไว้อย่างสี่เฮาก็เลยตกเป็นทาสทุกข์แต่ความสุขที่เฮาได้กับความทุกข์ที่เฮาได้เทียบกันเบิ่งมันก็จะทุกข์มากกว่าเมื่อมันเป็นอย่างสี่แล้วเฮาก็ควรจะพิจารณาด้วยปัญญาฮอดว่านว่าปัญญาเฮาจะเกิดขึ้นได้ซ้ำใดเบิ่งตัวเฮาเองอย่าให้มันส่งนอกไปสู่กายสู่ตัวผู้อื่นเบิ่งตัวเฮาเองนี่ล่ะสมมติว่ามันบ่มีหนังห่มนี่มันสิเป็นจังได๋มันส่วนมากกันมันหลงกันก็เพราะหนังห่มอยู่นี่นะถ้าหนังบ่ห่มมันจะเกิดความขยะแขยงตรงไหนเป็นบาดเป็นแผลกันมากสิบ่ตรงไหนถ้ามันเป็นบาดเป็นแผลกันมากจะเกิดความขยะแขยงกันไปทันทีโทษถ้าหนังห่มอยู่ก็พอเบิ่งพอไปนี่คือความปกปิดความจริงเอาไว้แต่พระยายเจ้าเพิ่นบริอยู่แค่นั้นเพิ่นมองให้ทะลุหนังออกไปเพิ่นมองให้ถึงแต่มองด้านในเข้าถึงความเป็นจริงแต่ว่าเฮานั้นมองแค่หนังห่มอยู่บ่ทะลุหนังออกไปพระเดียเจ้าเพิ่นจะมองทะลุหนังเอาไปทะลุเข้าไปเลยมดไปถึงสมมุติทั้งหลายเมื่อเข้าไปถึงสมมุติตนแล้วมันก็จะหลุดพ้นจากสมมุติเมื่อหลุดพ้นแล้วมันก็จึงได้เห็นมาอันนั้นเป็นทั้งสันนิเป็นทั้งสี่เกิดความปีติขนลุกขนพองสยองเก่านั่งอยู่ก็พื้นเปียสนจะลอยอยู่กลางอากาศอันนี้มันเป็นเพียงแค่ปีติเสียมันเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายเห็นแล้วปุ๊บแทนที่จะมองแค่เห็นพอได้เจ้าพันบริมองอย่างสั่น เพิ่นมองลึกเข้าไปเท่านั้นมองเห็นสัตว์ก็เป็นธรรมะสอนใจว่าเขาประมาทเขาจะจึงเลยว่าเป็นสัตว์เขาประมาทเขาบ่รู้จักศาสนาบ่รู้จักวิธีปฏิบัติเขายินดีในสิ่งจังสรรเขาได้เกิดมาจังสรรบาดนี้ถ้าหาเข้าเบิ่งจังสี่ที่ว่าเบิ่งด้วยการมีปัญญาเบิ่งให้มันทะลุบ่ให้มันจิตเดียวแค่สัตว์เท่านั้นเราบาดนี้เบิ่งตัวให้เองคือกันให้มันทะลุสมมุติก็ไปอันนี้สมมุติว่าหนังอันนี้สมมุติว่าขนอันนี้สมมุติว่าเล็บอันนี้สมมติว่าเฮือนสมมติว่าอันนี้สมมติว่าบ้านอันนี้สมมติว่ารถมองแต่ละอย่างแต่ละอย่างตัวของมันบ่ฮู้จักว่ามันสมมติว่าคือหยังแต่เอามีแต่เฮานั่นไปให้ซื้อมันถ้าเฮาเบิ่งจังซี่เฮาจะรู้เออนี่เด้เป็นลักษณะสมมติเมื่อเฮาพิจารณาจังซี่เฮาจะเห็นว่าใจเฮาสิแจ้งมาออกจากความยึดความถือนั้นเพียงแต่ว่าเฮาถิ่นความยึดความถือนั้นจะถิ่มออกได้ถ้าต้องเห็นตามความเป็นจริงซะกันถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วบ่มีหยังสิไปปิดบังเฮาได้เด้บ่มีหยังสิตัวก็ยังในตัวเฮาจังซี่น่ะต่างคนต่างมีจังไหนแน่เฮาฮู้คันเฮาเบิ่งคันเฮาบ่เบิ่งเฮาจึงบ่ฮู้พระเจ้าสอนเน้นหนักตรงที่กายตรงที่กายลงที่ใจเมื่อสอนคักๆผู้ฟังก็เห็นตามที่เพิ่นสอนบ่มีหม่องสิขัดแย้งสิ่งที่มันขัดแย้งนั่นเรียกว่าเรื่องของกิเลสมันจึงมันเป็นขัดแย้งต่อความเป็นจริงเช่นความแก่ความเจ็บของเฮาจังซี่ล่ะตัวกิเลสเองนั่นมันย่านเด้มันย่านเป็นยังมันจึงย่านเพราะว่ามันบ่ฮู้จักความจริงที่พระเจ้าสอนเฮาให้สอนให้ฮู้จักความจริงว่าเพิ่นบ่ให้เฮาย่านให้เฮาเข้าใจครับสิ่งที่มันย่านย่านหยังที่พระเจ้าให้ย่านพระเจ้าให้ย่านเกิดมหายานตายถ้าเกิดมันกับมันเสร็จเดียวกับตายนี่เกิดมันก็ต้องมีดับเฮาเบิ่งคักๆด้วยปัญญาของเฮาเห็นว่าเบิ่งหม่องใดก็ตามเบิ่งผู้ใดก็ตามเบิ่งของหยังก็ตามเขาก็จะเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างรวมลงมาแล้วก็คือความหลงคำว่าหลงในที่นี้หมายถึงบ่ฮู้ตามความเป็นจริงความจริงตัวนี้มันมีอยู่นี่มันบ่ได้มีอยู่มื้ออื่นความหลงมันก็หลงอยู่นี่ไปหลงอยู่มื้ออื่นคือกันคิดว่าถ้าเบิ่งคักแล้วน่าจะพิจารณาตัวเองนะว่าเออมันน่าจะพอดเอาไว้ภพชาติที่เกิดอีกนี่มันเป็นตะเบือเป็นตะนายนะเว้ยซ้ำๆซากๆเกิดตายๆนี่จะทุกข์เต็มหัวใจอยู่ถ ท้าสาตนิปุ๊บออกไปใจเฮาแมวเบาแจ้งมาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาตายกับเรื่องของตายตายกับเรื่องของเกิดว่ามันเรื่องของเฮาจักหน่อยเฮาจะไปทุกข์เฮ็ดหยังน่ะมันว่างแล้วบัดมันว่างสาเหตุที่มันว่างเป็นหยังเพราะมันว่ามันบ่แม่นของเฮามันว่างได้เดี๋ยวนี้เฮายังเข้าใจว่าแม่นของเฮาอยู่เฮาจึงว่างบ่ได้เฮ็ดจังไหนเฮาจังสิปล่อยสิว่างได้ต้องพยายามฝึกให้มันเข้าถึงความเป็นจริงให้ได้ถ้ามันฝึกเข้าถึงความเป็นจริงแล้วมันก็จะไม่ยังบ่ได้ว่าอย่างไรสงสัยมันว่างของมันเองคือเฮาขีดไม่ขีดถ้ามันบ่ทันใหม่มือเฮาบ่ทันฮ้อนเฮาก็บ่ว่างทันใหม่มือเฮาปุ๊บเฮาฮ้อนเฮาถิ่มทันทีบ่ได้เพิ่นบอกถิ่มทันทีบ่ได้เพิ่นสรุปบ่ได้สิว่างครับว่าบ่ให้ถิ่มเฮาก็ต้องถิ่มเพราะมันใหม่มือเฮาอันนี้คือกันนั่นน่ะเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันจะปล่อยว่างของมันเองไม่ปรีบังคับมันปล่อยว่างดอกแล้วว่ามันเป็นอสุภะมันก็เห็นของมันเองมันเป็นของมันเองเป็นอนิจจังมันเป็นของมันเองเห็นของมันเองคือจิตมันเห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันก็ปล่อยว่างของมันเองที่นี่กว่ามันจะปล่อยวางได้ก็ต้องข้าก็ต้องขีดคนถากถางทำงานแถมมันเข้าถึงเกาะความจริงให้ได้เข้าถึงความจริงตัวนี้หมายถึงว่าเบิ่งปุ๊บแถมมันทะลุหนังออกไปเบิ่งปุ๊บแถมมันทะลุตายออกไปเบิ่งผู้ให้มันเห็นชัดเจนว่าอีอันนั้นคือเอียงถ้าเบิ่งได้อย่างนี้แล้วบ่ได้สงสัยในเรื่องความเป็นอยู่ระบายแน่นอนบ่มีบางใดที่ไปสงสัยชัดเจนทุกวิถีทางชัดเจนทุกอย่างเมื่อมันเป็นไปตามนี้แล้วใจเฮาบัดนี้เกิดปีติขนลุกซ่าใจเบาขนลุกไปทั่วตัวเหมือนกับกายของเฮามันจะลอยขึ้นนี่มันเป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งของจิตสงบแต่ว่าพระเจ้าบ่สอนให้เฮาหลงสอนว่าอันนี้ก็คือบัญญัติว่ามันเป็นปิติแต่บ่ได้หลงการพิจารณากายของเฮามันคอยเดินไปความแก่มันคอยเดินไปปัญญาเฮาก็คอยเดินตามให้มันทันทะลุออกให้หมดทะลุสมมุติออกให้หมดมันก็จะบ่มีหยังเป็นเครื่องปิดบังได้แทนที่จะเกิดความกำหนัดบ่คือว่าเป็นธรรมดาแทนที่มันจะเกิดความยินดีบ่ถือเป็นของธรรมดามันบ่มีอันไหนสิกำหนัดก็ต้องไว้ในสิ่งยินดีนั่นหมายของคิดของพระเจ้าจะเป็นอย่างสั่นที่เบามานี่มันเป็นความรู้สึกภายในเพียงมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ขณะที่เฮามีสติเฮาจึงเป็นอย่างสั่นไม่ขณะที่เฮาบ่ปราศจากสติเฮาก็จะเห็นตรงข้ามฉะนั้นเมื่อพวกเข้าปฏิบัติทุกวันเป เป็นพระเนตรท่านก็ดีเป็นญาติโยมท่านก็ดีว่าใจของเฮานั่นเห็นจริงซ้ำใดปัญญาเฮาเกิดซ้ำใดเพราะที่เข้าใจเรื่องจังซี่ซ้ำใดทักปรับเมินเอ๊ะการภาวนาเฮานี่มาหลายเดือนแล้วแต่ว่าใจของเฮาเปลี่ยนจังบ่ก้าวหน้าความทุกข์ของเฮาเป็นยังมีอยู่แทนที่มันจะหมดไปแล้วแต่ปัญญามันยังมีอยู่พอเฮาเห็นด้วยสัญญาซื่อเฮายังบ่ได้เห็นด้วยปัญญาแท้ๆเมื่อเฮาคอยเฮ็ดไปเฮาก็จะคอยเห็นไปเรื่อยๆเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอยู่น้ำเฮานี่เฮาก็จะรู้ไปเรื่อยๆชุดถ่ายมันก็ปล่อยว่างของมันบ่ต้องไปปรารถนาว่าต้องเห็นนั้นเราเห็นสภาพอีหยังดอกเห็นว่ากายกับใจบ่แม่นเดียวกันแค่นี้ก็พอเรื่องเกิดเรื่องตายบ่แม่นของเฮาแค่นี้ก็พอเห็นซ้ำนี่ล่ะเรียกว่าพอแล้วพ่อแล้วจังไหนจะมาพ่อแล้วคือเฮาย่านที่สุดก็คือย่านตัวนี้ย่านตัวนี้ย่านหลายเทศได้อยู่กับย่านแต่พระเจ้าสอนมาบ่ต้องย่านให้ฮู้จะมาเฮามาเฮียนให้ฮู้เมื่อเฮาฮู้แล้วเห็นบัดปฏิบัติให้มันเห็นดังมันสิเห็นก็คือยังบอกว่าเฮ็ดหยังก็ตามให้เฮายกกายนี่ขึ้นเป็นหลักเยหน้าเรียกว่ากายะกะตะสติสติไปในกายเฮาสิเฮ็ดหยังอยู่ก็ตามเฮาแปลงฟันถามแต่ว่าเป็นหยังจึงแปลงเพราะความปฏิกูลมันออกมาจึงแปลงฟันระงับดับใบซึ่งของปฏิกูลเข้าอาบน้ำฟอกสบู่เพื่ออย่างเพื่อระงับของที่มันไปเป็นปฏิกูลเข้าเบิ่งสำนีถ้ากระพาะสิมองเห็นภายในเราบาดนี้เมื่อเฮาเบิ่งอยู่จังซี่แล้วเฮาก็จะเห็นว่าความเป็นจริงทั้งหมดมันบ่ได้ปกปิดผู้ใดเด้มันบ่ได้หลงอีหยังมันบ่ได้เป็นอีหยังแต่ว่าตัวกิเลสนั้นพาให้พาปกปิดบ่เห็นตามความเป็นจริงทำไปเห็นตามความเป็นจริงนะมันก็ลงว่าสวยว่าง่ายอยู่นั่นน่ะว่าของเฮาว่าของว่าของของเฮาอยู่นั่นน่ะฉะนั้นให้เฮาเบิ่งด้วยปัญญาของเฮาให้มันชัดเจนแต่เมื่อเฮาเห็นแล้วเฮาก็จะตั้งใจว่าเออน่าจะพอแล้วเฮ็ดจังไหนจะเฮาจังสิบ่เกิดอีกแค่นั้นเคจะไหนจังสิบ่มาตกเป็นทาสของกิเลสอีกต่อไปเท่านั้นเล่งความเพียรการเล่งความเพียรกับไว้ไม่มีสติมีสติมีปัญญาแยกแยะเหตุการณ์ต่างๆจะมันเกิดขึ้นหรือข้อหลงที่มันมีอยู่ในใจของเฮานี่ให้หมดไปที่ด้านนี้ที่ด้านหน่อยสุดท้ายพระกระจ่างหายสงสัยไปเองพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือผู้บ่าจันทร์ทั้งหลายตลอดถึงพุทธเจ้าของเฮาเองก็ตามเพิ่นเบิ่งเพิ่นสอนสิ่งที่นี่อยู่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นจงเข้าไปถึงความจริง มาเห็นความจริงแล้วก็จึงยอมเสื่อว่าเออมันเป็นจังซี่มันละเอียดมากจนเฮาบ่สามารถจะมองเห็นได้เลยแม้พระเจ้าสอนแล้วสอนอีกข้าวก็ยังบ่เห็นแต่ว่าก็ได้ยินเข้าใจยอมรับอยู่ว่ามันเป็นจังซั่นบ่อยๆก็ได้ปฏิเสธถ้าน้อมรับแล้วว่ามันเป็นจังซั่นก็ให้ฮู้ว่ามันเป็นจังซั่นเฮาก็จะได้เข้าใจว่านั่นคือความฮู้นั่นคือการปฏิบัติใดเข้าก็จะเกิดความเบื่อหน่ายของเฮาเองแล้วก็สิเห็นว่าเออนี่คือเรื่องของความเป็นจริงจะเป็นทั้งสี่หายสงสัยทั้งมัดเห็นเป็นตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาบ่มีหยังสิเขาไปขัดขวางว่ามันบ่จริงจากท่านไปใจเบิกบานสงบเห็นอาการตนเองชัดเจนจึงบ่ได้มีหยังสงสัยนี่คือการปฏิบัติจึงจะทำให้เฮานี่พ้นทุกข์ได้ขอให้พากันคิดพากันพิจารณาย่าให้เสียโอกาสเสียเวลาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าพระเนนเฮาเฮาก็ได้บวชในศาสนาถ้าอยากย่อมอุบาสกบาจิกาอากายต่างใจบำเพ็ญสติปัญญาให้เกิดสุดท้ายให้เราเห็นว่าขึ้นสวัสดิ์ชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ในกายคิดว่าให้มันพ่อซะคิดว่าพ่อซะสิบมานอนในท้องอายุได้ท้องพ่อท้องแม่เอาถึง9 เดือน 10 เดือนก็เห็นว่าพ่อแล้วเห็นแล้วว่ามันเป็นทุกข์เมื่อเห็นแล้วจังซี่เฮาก็จะไม่หลงไหลต่อไปและก็สลัดปัดทุกข์ออกไปจากใจได้นี่คือทุกข์นี่คือเหตุที่เกิดทุกข์นี่คือหนทางของความดับทุกข์นะเกิดขึ้นพร้อมกันเลยบ่มีหยังสงสัยเมื่อนี้ใช้เวลามากเห็นว่าต้องควรเก็บเวลาขอจะเตรียมไว้เพียงแค่นี้ในลาเข้าที่ปฏิบัติแต่ละมื้อแต่ละเวลาเฮาจะน้อจะรู้จักในความรู้สึกของเฮาเองว่าเวลาเข้าที่ปฏิบัติปฏิบัติจังใดฟังความรู้สึกของเฮาว่าจังใดเราเฮาจะรู้ว่าความเคลื่อนไหวของจิตของเฮานั้นมันเคลื่อนไหวไปจังใดแน่ความจริงของการปฏิบัติจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าความที่เฮารู้จากการจํากับความจริงที่เฮาเห็นอยู่ในใจจะปรากฏคือในเฮาเห็นเช่นว่าเฮาลงมือปฏิบัติตอนนี้ก็หมายถึงการเตรียมการเป็นการทดสอบเตรียมใจเช่นว่าเราตั้งสติลงไปตรงไหนก็ตามให้ตั้งไว้ที่ปัจจุบันขณะที่ใจของเฮาอันนี้มันเป็นเครื่องเบ้นเป็นขังค่อนข้างที่มีจะสับสนใจของเฮาเข้ามาใจของเฮาบางคณะก็จะเรียกว่าจิตของเฮา บางคณะก็จะเรียกว่าอารมณ์ของเฮาซึ่งตัวนี้มันจะได้บ่งบอกให้ชัดเจนว่าข้ามว่าใจของเฮาแท้ๆถ้าจะเห็นได้ง่ายๆคือภาษาทั่วไปหรือว่าสาบานเฮาเรียกว่าจิตใต้สำนึกนั่นล่ะคือตัวใจเตียนอย่างแท้จริงโตใจอย่างแท้จริงเรียกว่าจิตใต้สำนึกตัวจิตใต้สำนึกตัวนี้แหละเรียกว่าตัวที่มันไปเกิดตัวที่มันไปรับตัวที่มันไปถือปฏิจนทีก็คือตัวนี้ฉะนั้นสิ่งที่เฮาเรียกกันทั่วไปที่มันปรุงแต่งอย่างสั้นปรุงแต่งอย่างสี่อันนี้มันเป็นอารมณ์ของใจหรือเป็นเงาของใจเงาของใจก็คือเงาของตัวเงาของตัวจะปรากฏชัดก็คือเมื่อมีแสงสว่างเช่นแสงแดดแสงไฟสิ่งเหล่านี้น่ะจะทำให้เงาของตัวเองปรากฏเมื่อกายเฮาเคลื่อนไหวเงานั้นก็เคลื่อนไหวถ้ากายนิ่งเงานั้นก็นิ่งที่นี่อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นลักษณะเงาของใจมันบ่เป็นโตใจตัวใจแท้ๆคือตัวใต้สนึกนั่นแหละเรียกว่าตัวใจแท้ๆที่นี่ตัวใจตัวนี้แหละเรียกว่ามันจะบันทึกมันจะจำมันจะนำเอาสิ่งที่เฮาทำนั้นไปไว้เฮาจะเห็นว่าเวลาทำความผิดรู้สึกว่ามันสั่นรู้สึกว่าดูลึกๆพุ่นล่ะย่านกลัวนั่นล่ะเรียกว่าโตใจเฮาแท้สิ่งที่มันแล่นไปแล่นมาอยู่นี่เรียกว่าเงาของใจที่นี่เมื่อเงาของใจเฮาสิไปจับมันบ่ได้มันต้องไปจับตัวที่มันนิ่งก็คือจิตใต้สำนึกคือยืนตัวนั้นไว้ให้ดีแล้วก็เบิ่งมันไว้ให้ดีอย่าให้ตัวคือสิ่งอื่นมาบดบังมันหมายความว่าเวลาเฮาปฏิบัติเช่นเฮาตั้งสติขึ้นมาล่ะอาบัติเฮาจะปฏิบัติไปอยู่ไฟกับสางเหตุยังอยู่กับตามเฮาจะปฏิบัติข้าว่าปฏิบัติในที่ก็หมายว่าตั้งสติขึ้นมาเมื่อตั้งสติปุ๊บขึ้นมาใจของเฮาที่อยู่ใต้สำนึกนั่นมันก็ขึ้นมานําเมื่อมันขึ้นมาแล้วมันก็รู้ว่าเออนี่คือปัจจุบันเฮากะตั้งเฮากะตั้งได้บัดนี้เฮาก็สิตั้งกันไปกับพุทโธกะตามหรือลมหายใจกะตามคือเอาจิตไปสํานึกตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็มาตั้งสติแล้วก็เอาไว้กับพุทโธลมหายใจเข้าออกกะตามนี่คือตั้งสติเมื่อเฮาตั้งเฮาก็เบิ่งมันถ้าจิตใต้สำนึกเข้ามาหายไปปุ๊บพุทโธก็หายพร้อมกันสติเฮาก็หายพร้อมกันเมื่อมันเป็นลักษณะอย่างสี่การภาวนาของเฮาจึงเฮ็ดไปแน่กะหลงเฮ็ดไปแน่กะหลงนี่หมายความว่าเฮาใส่ในลักษณะบริกรรมถ้าหากเข้าจากเดินทาง โดยการพิจารณาเลยก็บ่ต้องบริกรรมคือบางอย่างบางลักษณะเรียกว่าจิตสงบสักกันจังสิเกิดปัญญาเรียกว่าสมาธิอบรมปัญญาหรือบางขณะปัญญาอบรมสมาธิทั้งสองกรณีนี้ถ้าจะรู้ว่าเมื่อเวลาเข้าเพียรหน้าเบิ่งอาการที่มันเกิดกับใจเช่นอารมณ์นี้เกิดปั๊บกระดับไปอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนอารมณ์ใหม่เกิดมาแทนกระดับไปอารมณ์เก่าใหม่เกิดขึ้นมาแทนอีกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างสั้นและบัดนี้ถ้าจะเบิกยังสั้นถ้าจิตถ้าบ่สงบเขาก็จะเบิกบ่ได้บ่เห็นบ่ทันบาดนี้ถ้าก็ต้องหาวิธีกว่าเหมือนเรื่องบ่ทันเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันเกิดความหงุดหงิดเมื่อมันเกิดความหงุดหงิดได้เฮ็ดจังได๋ต่อไปก็หมายความว่าที่มันเกิดความหงุดหงิดนั้นแสดงว่าเฮาบ่มีสมาธิเมื่อเฮาบ่มีสมาธิก็เหมือนกับมีดมันบ่คมยิ่งฟันก็ยิ่งถือยิ่งฟุ้งซ่านได้ก็ยิ่งเป็นทุกข์แล้วบาดนี้สิ่งลักษณะสิมันเป็นลักษณะละเอียดแต่ว่าเฮากะใส่ปัญญาเข้าไปเบิ่งว่าธรรมเนียมปกติการภาวนามันสงบแต่มันเปลี่ยนเข้าจังบ่สงบเข้าเปลี่ยนจังพิจารณาบ่ไปปัญญาเปลี่ยนจังบ่เดินถ้านี้มันจะเดินมันบ่เดินคำว่าเดินในที่นี้ก็หมายถึงว่าเข้าพิจารณาอาการของกายเบิ่งแห่มันคักๆเบิ่งแห่มเห็ด